Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net, en Radio Allariz. Comezo a este acto de celebración de presentación da saída á rúa destas conversas con os ordeiras a estrear a palabra nun acto que ten lugar no Ateneo de Ourense. Agradecemos a súa hospitalidade, un acto no que ademais a librería Torga traballou na organización, nos pormenores que un acto destas características conleva, da mesma maneira que Marcos Valcárcel, que hoxe non pode asistir, estaba tamén prevista a súa asistencia. Eu lerei unhas palabras que me fixo chegar para serem lidas neste acto. Nese capítulo inicial de agradecimentos, pois evidentemente o agradecimento para todas e todos vostedes que están presentes neste salón de actos, e o agradecimento en nome dos editores, de Francisco Pillado, que está na dereita na mesa, e eu mesmo, por terense achegado a esta estrela da palabra que hoxe celebramos en Ourense. A estrela da palabra ten que ver no plano conceptual e simbólico con aquel poema de Curros a Rosalía, quizáis un dos poemas máis fermosos da historia da literatura galega de todos os tempos, aquel poema no que Curros acaba lamentándose: hai dos que levan na frente unha estrela e hai dos que levan no bico un cantar, referíndose a Rosalía. De Rosalía, pasando por Curros e chegando a Xosé Manuel Beiras, parecíanos moi acaído aos autores do libro esta formulación da estrela, a lucidez, a luz, a loita contra as tebras, plano simbólico, e a palabra, a razón, o discurso, este doble símbolo que pensamos que Beiras representa dun xeito patente. Non nos imos estender moito nos preámbulos, eu permítanme que les presente as persoas que xenerosamente, tamén Francisco Pillado e eu mesmo, queremos agradecerlle a súa presencia, que nos acompañan nesta mesa. A miña dereita inmediata, Alexandre Sánchez Vidal, que é, como vostedes saben, o portavoz municipal do BNG no Concello de Ourense. A dereita de José Manuel Beiras, o presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, don Emilio Atrio. A súa dereita inmediata, Andrés Mafaira, que é, como vostedes saben, vicerreitor do campus universitario de Ourense. Agradecemos moito a Andrés Mafaira e a Emilio Atrio a súa presencia neste acto. Eu fago miñas, e xa paso inmediatamente a ler as palabras de Marcos Valcárcel, fago miñas as súas palabras en toda a súa dimensión. Marcos Valcárcel estivo tamén no xermolo e na base organizativa deste acto, desta presentación. Inmediatamente leo o seu texto. a xeito de saúdo a José Manuel Beiras e como xustificación dunha non desexada ausencia. Sinto moito non poder acompañarvos hoxe no Ateneo no acto de presentación do segundo volume de conversas con José Manuel Beiras, a estrela na palabra. Miguel Anxo, Xavier Paz e mais eu levábamos meses detrás deste acto, adiado tantas veces por problemas de axenda, e finalmente houbo que celebrarlo xa, pois non parecía oportuno facelo coincidir co barullo da campaña electoral. Sucedeu así que a data final escollida coincide con outra cita para min inaprazable, pois hoxe mesmo e a mesma hora teño que presidir no Liceo a entrega dos premios de microrelato Carlos Casares, que desde hai 5 anos convoca a sección de literatura desta entidade cultural. Por certo, cada vez hai máis voces novas en galego que nos ofrecen a súa visión do mundo e este é un dos máis positivos acenos do futuro que se dibuxa. Por certo, tamén moitos dos premiados escreven desde lugares lonxanos, Inglaterra, Irlanda, galegos, pois, espallados polo mundo. Habrá que concluir que desde que a rede dibuxou o novo plano do mundo, a Galiza real xa non se pode distinguir só a un estreito mapa xeográfico como soñaron os de Danceiros. Ven aí a forza do sentimento de galeguidade na Galiza extremeira ou irredenta, eses galegos asturianos, galegos leoneses, galegos zamoranos, galegos extremeños, do Valdeellas, que son tamén galegos de seu, de nación e de cultura. Espero, pois, que teñades a ben excusarme por non acompañarvos hoxe, que faría con sumo agrado, e aproveito para mandarvos estas liñas de solidaridade, empatía e fraternidade. E aproveito para compartir cos asistentes o meu desexo de que lean con agarimo e atención o novo libro de Miguel Ángel Fernán Vello e Francisco Pillado como un documento esencial para entender a historia da Galiza máis recente. Porque nesa historia, José Manuel Beiras ten un papel de seu, como ten desde as orixes do seu periplo biográfico. Eu son un neno dos tempos do Frente Popular, que di en a Nación Incesante. E ese papel xa non poderá ser nunca negado nin menosprezado polas miserias da política. José Manuel Beiras ofrécenos en a estrela da palabra a súa verdade. E a súa verdade é, sen dúbida, unha peza imprescindible para entender os mecanismos complexos cos que funciona este ensanillado país. Pode haber outras verdades, quizáis tamén lexítimas, desde logo, nacidas como reflexo de outras posicións e puntos de vista. Pero a de José Manuel Beiras ofrécese cada vez máis descarnada, aberta ao mundo, comprometida coa realidade dun país e dunhas xentes que viviron e soñaron o futuro conxuntamente. Verdade espida, como para a súa poesía quería Juan Ramón Jiménez. Foi José Manuel Beiras quen recolleu o reto de empezar unha nova etapa na historia do nacionalismo contemporáneo, cando en 1982, no pavillón de Riazor da Coruña, se lle ofreceu liderar o novo bloque nacionalista galego refundado tras unha situación política catastrófica. Lembremos, que a memoria é necesaria, aqueles días nos que os deputados nacionalistas do BNPG e PSG eran expulsados do Parlamento e un forte aillamento ameazaba con reducir o nacionalismo popular de esquerda a clandestinidade e a marginalidade absolutas. Por suposto, aquela andaina non foi só obra de José Manuel Beiras. Houbo milleiros de galegos e galegas que compartimos aqueles pazos, que trazamos un mangado vizoso de estrategias, que convivimos en amizade con fraternidade moitas horas de crer e soñar un novo país, pois que era país que era e segue sendo necesario. Houbo moitas voces, moitas mans, moitas almas a tirar do carro, pero seríamos tremendamente injustos se non recoñecésemos que aquel alento de esforzo colectivo estaba encarnado na figura do Leonardo, como dicían na prensa, aquel deputado que tomaba posesión cunha rosa vermella na man e un exemplar de sempre en Galicia. A historia do nacionalismo contemporáneo foi desde aquela outra cousa. Aqueles días, con José Manuel Beiras á cabeza, foron en potencia, en xermolo, en realidade fecundadora creativa, todo o que veu despois. O medre da presencia nacionalista no Parlamento galego, a chegada ás Cortes do Estado do Nacionalismo de Esquerda, que simbólicamente recollía o legado do Partido Galeguista Republicano, a multiplicadora imaxe dunha Galiza moderna e europea que representou a presenza de Camilo Nogueira no Parlamento Europeo. Dicir todo isto pode resultar obvio, pero é necesario. Necesario nun país que sufre un xeito de Alzheimer colectivo, ás veces tinguido de ataques de calvinismo e sectarismo, e que non se pode permitir o luxo de ignorar como foi a súa historia máis inmediata. E ás veces as obviedades hai que berralas, como naquel conto do rei Espido, lembra, e eu sinto-me legitimado para berrar estas palabras de xusto reconhecimento, entre outras cousas porque eu, ademais, nunca fun beirista, cando menos no sentido utilitario con que se usou esta expresión na linguaxe política e partidaria. E relembrar hoxe todo isto significa que para entender axeitadamente o que hoxe sucede neste país e o que sucederá nos anos inmediatos, é imprescindible acudir á palabra vizosa, lúcida e inteligente de Xosé Manuel Beiras Torrado, á palabra deitada en volumes de conversas como a estrella na palabra. Unha palabra que, se somos quen de reflexionar devagar, veremos que tivo sempre unha extremada coherencia interna. Cando Beiras deseñaba, por exemplo, en a nosa terra, nos primeiros anos 80, as liñas ideolóxicas e estratégicas co que se chamaba entón o proxecto común do nacionalismo, facía sen dúbida instalado nas raíces do nacionalismo contemporáneo, eses elementos que son a cerna da nosa cultura e do pensamento galeguista dos dous últimos séculos, reivindicados polo propio Beiras hai uns días no seu discurso do Pedrón de Ouro. Porque o deseño do roteiro do galeguismo de hoxe non tiña moito máis que facer que respeitar a pluralidade ideolóxica e a riqueza creativa do que foi o galeguismo republicano, o partido galeguista de Bóveda Castelao e Otero Pedrallo, sinxelamente adaptada aos nosos tempos. O gallá fósemos quen, ademais de recuperar o forte sentimento de fraternidade que inspiraba a aqueles irmáns do galeguismo e da esperanza democrática. E xa para rematar, quero lembrarles a todos e a todas tamén que a palabra de Xosé Manuel Beiras é a palabra dun dos intelectuais máis lúcidos cos que contou este país nos dous últimos séculos. E desconfiade dos que desprezan o concepto de intelectuais ou collen con guantes para non mancharse. Tamén os fascistas do primeiro tercio do século XIX desprezaban os intelectuais, só porque pensaban. No caso de Beiras, e para refrendar o dito, bastaría con asomarse á súa obra económica e de pensamento político, pero tamén ás súas traducións e colaboracións literarias. Eu agradezo-lle moi especialmente a súa versión ao galego do tempo dun salario de Agne Felipe. Quizáis as páxinas de amor máis radicalmente intensas escritas nas letras francesas desde unha fonda e escultadora melancolía. Ese é Xosé Manuel Beiras, o Beiras, o político nacionalista, o investigador do noso tecido económico, o intelectual comprometido co país, que só ten como bitácora dos seus días o respecto á verdade, agora con mayúsculas, e a súa fonda empatía solidaria cos traballadores desta bella nación europea. Estas son as palabras que nos achegou Marcos Vacarte, como dixen antes, organizador deste acto, e xa sin máis, cedolle a palabra ao responsável de edición Eslaio Bento e autor tamén da obra. Neste caso coincide que os responsables de Espiral Mayor e Eslaio Bento respectivamente somos tamén autores, entrevistadores de Xosé Manuel Beiras. Ten a palabra Francisco Pillado e despois seguiremos a orde que eu marquei, Alexandre, Andrés Mazaira, e rematará as intervencións en Emilio Atrio e despois Xosé Manuel Beiras. Ten a palabra, por tanto, Francisco Pillado. Gracias. Boa tarde. Moitas gracias a todos e a todas por acompañarnos neste acto da presentación do libro Reducción en la Palabra. Unhas conversas, sin dúbida, con unha das persoas máis lúcidas, máis brillantes que máis ten aportado a historia cultural e política deste país. O 14 de xaneiro, demos unha roda de prensa en Santiago, cando se presentou este libro, 14 de xaneiro deste ano, e ali prácticamente os autores fixemos unha declaración de principios de cal era a nosa pretensión con este libro. Por tanto, agora, máis que as nosas palabras, si nos interesa escoitar palabras de días que podan opinar a respeito do noso trato. O certo é que a idea deste libro naceu no ano 2000, é dicir, cando preparamos a terceira edición da Nación Incesante, comentamos os tres a posibilidade de acolitrón. Pensamos que non tiña demasiado sentido, que Nación Incesante era un corpus perfectamente explicable por si mesmo, e que ademais, no tempo transcurrido, desde 1989, que ese decenio, pois tiña ocurrido as suficientes cousas no mundo como para dar lugar a outro novo. Evidentemente, en estes 10 anos, o mundo, tanto a nivel nacional, a nivel galego, tanto a nivel estatal como a nivel planetario, tienen acontecido suficientes sucesos y acontecimientos que daban lugar a una reflexión precisamente con que nos consideramos que una de las figuras que más tienen que decir sobre todas estas cuestiones que estamos ocurriendo. En el caso concreto de Galicia, compra el embrado, José Manuel Beiras, parlamentario, único parlamentario, no momento dado, e baixo, digamos, sendo ele o seu máximo referente, o BNG pasa de ser, como sabéis todos, unha forza prácticamente testemunhal para converterse na segunda forza política do país. Ademais, tamén con José Manuel Beiras como máximo referente, o BNG pasa a ser representante no Parlamento Español, mesmo no Parlamento Europeo e a cada a alcaldía de cidades tan emblemáticas como Vigo, Pontevedra e Ferrol. Entón, tiña unha serie de notas, non me quero extender, pero nos no prólogo decimos que José Manuel Beiras é un político atípico, nuns tempos atípicos en un país en certa medida tamén atípica. E isto non o decimos de xeito gratuito. Mirade, eu aí, desde hai moitos anos, gardo notas de prensa, porque son dos que creen que a realidade supera o esperpento, que a desgracia que está peor escrita. ¿No? Entón, teño aquí notas de todo tipo, que os podía enseñar, desde se precisa unha persona de ambos sexos, ¿no? Embargado unha clínica privada con 700 clientes e 22 empleados, Redondela pide ayuda a Eri para frenar el furor sexual de un mono, es el mío reciente, el número de gallegas que tienen hijos solas creció solo, creció un 56% en 6 años, penetra en Lugo un incendio procedente de Pontevedra. Teño aquí outro ademais que xa é demostrativo de como se pode chegar a ignorancia máis absoluta. Por exemplo, declaracións de director do Centro Dramático Galego, que digo, explicou que el teatro gallego nació en los años finales del franquismo como respuesta de posicionarse frente a España. Director de Centro Dramático Galego. É dicir, que todos os que levamos escrito e investigado os libros sobre teatro dedicámonos a mentir ou a facer ciencia ficción. E isto di o responsable do Centro Dramático Galego. Bueno, sería moi simpático, pero non quero seguir por aquí. Esta carpeta dos perfectos. Pero aí, este mesmo ano, abrí unha carpeta que non sei como chamala e en principio carpeta do surrealismo político. Do surrealismo político, porque por eso decía que José Manuel Beiras é unha figura. Comprender que se mirade, o 27 de febrero deste ano, a prensa galega publica esta: el inventor de ZP luchará en Galicia contra el experto con Pó Aguirre. Ve, este titular. Y entonces entrevista a un señor que se llama Juan Catmani, y presidente de DBA España, encargado de diseñar la campaña de Pérez Paulino. Y dice, nunca he perdido unas elecciones. Nunca he perdido unas elecciones. Mirad, o debate y o nivel político. Algún día perderé, pero espero que no sea en Galicia. Y ya, no colmo de surrealismo político, digo, soy catalán, pero nuestra empresa trabaja a nivel mundial. Hacemos campañas de políticos, de Audi y de Chupa Chupa. Esto está publicado hay exactamente 3 meses en la prensa. O sea, supera con mucho esperpento y nunca ni siquiera a don Ramón María del Valle Inclán se tería ocurrido semejante disparo. Este, por tanto, es un marco político, lo que se mueve sin momento. Pues bueno, ¿qué queréis decir? Es decir, eu teño escoitado moitas veces, facía alusión a Miguel Anxo no texto de Marcos Valcárcel, dese desprecio figura de intelectual, eu teño escoitado moitísimas veces a moitas persoas a fin, é dicir, claro, é que o discurso de José Manuel é moi elevado, é que fala de Sartre, e fala de Simone de Beauvoir, e cita Camille. Bueno, hoxe, claro, os supone que os expertos en lanzar figuras pues, dirán que se cita Fresita ou Cañita Brava, ou que se non. Pero, de cualquier maneira, todo eso está inventado. É dicir, todos saberes que López de Vega, que era un gran poeta, que era moi listo, termina el arte de la comedia dicendo que ya que el paga, el vulgo, es justo hablar del necio para darle gusto. Bueno, evidentemente, para hablar, para parar el necio, hay que ser necio. ¿No? Si no, es muy difícil para ello. Quiero decir, por tanto, que José Manuel Beiras é, efectivamente, e non porque digamos os amigos, os que vamos con ele traballando moitos anos e seguindo os seus camiños, os seus pasos intelectuais e políticos, afirmámoslo por afirmar. José Manuel Beiras é un magnífico ensayista, un magnífico traductor e un magnífico músico. E precisamente creo que en este equilibrio entre a erudición, a sensibilidade e a cultura e o ingenio é produto dos seus discursos. Os seus discursos, moitos deles, foron publicados en Ayovento, a Nación Incesante, non? Moitos dos seus discursos, que son, como sabedes e podedes comprobar, auténticas xoias da retórica política. Alguén se imagina leer, logo de padecer, escoitar, os discursos de algúns grandes políticos, tanto a nivel galego como a nivel estatal? Sería un acto de masoquismo, duramente masoquista, ¿verdad? Mientras que os discursos de José Manuel son dunha brillantez extraordinaria, dunha gran lucidez, e que, por tanto, é a estrela que nos ten que alumear o futuro máis próximo. Bueno, vou rematar, porque nos dicen que tenemos moi pouco que decir. Este libro, vedes que non vai estruturado en capítulos, senón que puxemos un orden da data en que se gravou, precisamente para contextualizarlo, saber en que momento pois foron feitas esas declaracións. Bueno, aquí aparecen cosas moi importantes, aspectos da súa biografía que non apareceron no libro anterior, até o problema da globalización, todo o que significa o esfragmento dos países do leste, bueno, a organización do DNA, a declaración de Barcelona, feitos moi puntuales, ¿verdad? Que eran necesarios que José Manuel reflexionase en voz alta sobre esas cuestións. Somos conscientes tamén, que se remato, de que neste libro quedaron todavía moitas cousas que tratar. Quedaron moitas cousas que tratar, e eu estou tratando xa de comentar a José Manuel que nas próximas edicións engadamos algúns capítulos que son fundamentales e necesarios para que a súa estrela e a súa palabra siga iluminando as esperanzas de ese país. Moitas gracias e perdona que me Ben, boa tarde. Me estaba ya ahora a José Manuel si eso era para que compráramos outro libro. O seguinte. Debe ser unha táctica editorial publicar así. Por suscripción antes de editarlo. Por capítulos. Ben, eu na niña, creo que libertaria, que tamén ya cae o personaxe do cual vamos gozar a súa obra, desde logo non vou facer unha glosa do libro en concreto que nos trae, sino facer un repaso daquelas cuestións que, para as cuais a obra e a trayectoria política de Beiras resultou absolutamente significativa nun plano subjetivo. Creo que son cuestións que, polo menos a xente da miña xeración, os que estamos entre os 40 anos, nos preocuparon sempre profundamente e que, desde logo, nos axudou a resolver, non? E fareino así nunha especie de periplo. Debimos ganar algún partido. De periplo de corte hegeliano, pasando desde o individuo ao Estado, porque creo que tamén ya cae moi ben o pensamento, o fondo do pensamento de Beiras. As primeiras cousas que se preocupan cando entras en política práctica, é como conxugar eso que se chama a praxe e a moral, non? É un bello problema filosófico nunca resolto, en o cual as posicións a saberes que pasan desde ese decisionismo a ultranza que justifica todo en razón, por razóns de partido ou de Estado, e aqueles que, pola contra, como a política é algo que mancha no sentido sartriano e tamén iso é algo moi caro a Beiras, pois simplemente adoptan a posición do yogui, de non entremos aí no que é un mundo que nos luxa, non? En este sentido, a mí eso sempre me preocupou moi fondamente, e atopei a resposta, se é que hai alguna, na propia práctica de Beiras, que creo que responde a algo que do que fala Monod nun libro que eu, por certo, lín despois de escoitar citar a Beiras sobre ele, que é o azar e a necesidade, que é moi iluminador, desde logo, onde Monod fala da acción, pero non da acción no sentido soreliano, non? De as miñas razóns son os meus actos, non? Que no fondo é un feito de fascismo, non? É dicir, non necesito justificar en base a valores aquilo que fago, non? Sino en base á súa eficacia, é máis inmediata. pero sí nos tal como falamos, no, de acción, porque conxuga desde logo eso que é coñecimento e ao mesmo tempo valores, non? E desde aquí se vos recordades, unha das cousas que sobre as que Beira sempre citaba sempre e das que máis falaba era da peste fraga, non? Eu creo que era moi mal entendido cando el falaba desto. Eu creo que cando el falaba desto era, no, recordades ese libro onde nun estado de deterioro da saúde dunha comunidade, pero tamén da saúde moral, da saúde física, que ten un deterioro da saúde moral, todo o mundo se agacha e todo o mundo dice que as cousas están moi ben, salvo agacha o médico, o protagonista dese libro, que di que as cousas están mal, non? En ese sentido, eu creo que nos leva ao segundo paso, non? Cando empezas a valorar que hai algo que falla no teu entorno, o individuo, unha vez reconciliada esa, ou intentado reconciliar a moral e a praxe, ten que integrarse en algo, non? E empezar a traballar na súa tribo. Como non recordar que o propio Fraga tuvo que reconhecer no debate, no último debate de investidura despois das últimas eleccións autonómicas, tuvo que reconhecer Fraga que él era da tribo. Por fin, e escoitamos eso a Fraga. Neso da idea da capacidade de discurso que somos quen de xenerar dentro do nacionalismo, e desde logo, neste caso, dende Xosé Manuel Beiras, que tiña moito que ver neso, non? E é claro, naturalmente, cando o individuo se integra nese estadio superior, digamos, que é a nación, que é a tribo, asaltan outro tipo de incógnitas, non? Como reconciliar sociedade e comunidade, non? Nun mundo sin deuses, onde xa non temos tampouco lei natural que nos diga que valores son os depositarios e, polo tanto, aqueles que temos os valores que veñen de arriba e que temos que practicar. Non temos ese horizonte marcado, non temos un horizonte teolóxico. Entón, como funciona unha sociedade? E aí podemos atopar a resposta en libros como este e en libros como A Nación Incesante, non? Nesa propia concepción da nación que parte de que temos unha comunidade de interpretacións desde os individuos galegos, todo eso que compartimos, que se vai autodefinindo dun xeito dialéctico a través da historia, pero que ao mesmo tempo ten que ter marcas, e ten que ter marcas políticas, pero senón a nación, se non ten marcas políticas, se convirte no último refugio dos canarios, non? O patriotismo sempre o último refugio dos canarios, e isto é certo, non? E desde o nacionalismo de esquerdas nunca podemos incurrir neso. E aí é onde Xosé Manuel Beira sempre fala dunha nación connotada, marcada, porque é unha nación que ten cidadáns, que teñen que ter dereitos, que teñen que ter obxectivos éticos comuns, non? E naturalmente, cando falamos de obxectivos éticos comuns, hai que esa nación necesita instrumentos, é natural, os obxectivos éticos comuns sabemos dende Hegel que necesitan un Estado para chegar a practicarse, para chegar a facerse reais, non? E claro, naturalmente, na era desta do individuo propietario, da mónada esta consumidora, sin atributos, como conxugar a liberdade, esa liberdade individual radical do liberalismo e da cual non podemos prescindir nas nosas formulacións teóricas, polo menos para confrontala con outra idea do individuo que pode ser máis nosa, pero que temos que ter en conta como facer eso posible con esa realización das finalidades éticas dun Estado que ten que dirixirse aos cidadáns para millorar a comunidade. E eu atopei a resposta nalgo que pode parecer paradóxico, é o famoso zapatazo. Zapatazo, eu creo que sempre se interpretou como un modo de reaser antisistema. Eu creo que o contrario, é a maior defensa do sistema democrático e do sistema do dereito e do sistema procedimental e do sistema, polo tanto, formal, en canto que garantía do individuo nunha construción nacional formal, que non formalista, naturalmente, son cuestións moi distintas, como Beiras sabe, pero Beiras, desde a miña interpretación, que quería facer neses momentos? Que era o zapatazo, que foi un icono, polo menos para a miña xeneración, e creo que para todo o povo galego. Pois era reivindicar que un parlamento, que a expresión formal da soberanía dos cidadáns, ten que responder a seus propios cidadáns, ten que ser máis libre e máis inteligente do que era. E ese acto de protesta, porque o povo que está detrás, e daí a confianza que todos nós temos nese povo, é máis libre e máis inteligente que a propia representación formal que está no Parlamento. En ese sentido, a mí pareceume a reivindicación máis simbólica e máis impresionante do que ten que ser a verdadeira democracia, esa democracia chea. E falo agora dunha anécdota. Eu fíxeme beirista no plano referencial, que non no plano político, porque temos discutido moitísimas veces e disentido, creo que moitísimas, nunha coincidencia moi curiosa. Eu acababa de entrar en Galiza Nova e estaba na estrada que había a rapa das bestas e baixaban os cabalos do monte e estábamos en Sabucedo baixo e fun comer a casa dunhos paisanos dali porque iba con xente da estrada, na cual teño moitos amigos, xente do nacionalismo da miña xeneración, e estábamos ali a xantar e nos postres e no café apareceu Xosé Manuel. Eu naturalmente impresionadísimo porque aparece aquí este home, non? E pero un respeto destos absolutos, non? E para min era un tótem, non? E non os observei, porque claro, esos momentos te pos no segundo plano, e observei a súa maneira de relacionarse con aqueles paisanos, non? Que con aquela parte do noso povo, non? E claro, era naquele momento entendín que era unha persoa capaz de relacionarse con un segmento social, o que nós chamamos as camadas populares, non? A antítese teóricamente da súa orixe social, nun plano que non era nin paternalista nin ao mesmo tempo de profesor. Naqueles momentos, despois lin nun libro de Boaventura dos Santos, que creo que tú o coñeces, o filósofo portugués, que falaba de recuperar o sentido común cartesiano como elemento emancipador. No povo, na xente, hai unha sabiduría infinita que hai que saber recoller, non? E só hai que partir do respeto e da humildade de apreciar a ese povo, non? E eu naqueles momentos foi o que apreciai en José Manuel Beiras. E desde logo, desde aqueles momentos, eu fíxeme beirista nese sentido referencial. Remato, creo que se houbera que definir a vida e a obra de Beiras, eu definiría tamén cunha palabra de Monod, que creo que conecta co que dicía antes Pancho Fillado, que é o da autenticidade. Para min ten o valor da autenticidade, e iso creo que o reconhecemos todos, independentemente das posicións concretas que temos en cada momento ao respecto de cuestións conxunturais. A autenticidade que eu creo que pasa precisamente porque dos poucos que é capaz de conxugar esa ou de producir esa acción que conxuga coñecemento e valores. E desde logo, nese sentido, é unha honra para mí falar hoxe aquí, desde logo, darlle as gracias a José Manuel por todo eso que eu personalmente aprendí dela. Máis nada. Ten a palabra Andrés Mazai. Bueno, eu tiña como 4 folios, pero creo que non vai a ser o momento de lelos. Eu simplemente quero, en primeiro lugar, darlle as gracias a Miguel Anxo, a Francisco, a Xosé Manuel, a Xavier Paz e a Marcos Balcance, que me teñan permitido atoparme hoxe aquí, non? Compartir a presentación de un libro que ademais comparte protagonismo con unha persoa como Xosé Manuel Beiras, clave para a configuración deste país, ata tal punto de que eu son dos que pensan que este país ten con el unha débeda que ten pendente de pagar. E tamén un pouco animar a todos os que non teñan feito a ler o libro, porque esta é unha obra que non vale solo polo que contén, sino polo que le rodea, como decía Max Jacob sobre a poesía, non? Sobre os espazos que crea, sobre esa verdade dun home que ao longo da súa longa vida pública ten sido sempre leal ao seu país, entendendo que esa lealtade solo ten sentido dende a permanente lealtade dos seus cidadáns. Polo tanto, eu, sentíndome un pouco portavoz de todos, voceiro de todos os lectores do libro, só me resta decirvos 3 autores do mesmo: gracias por ternos disfrutar coa lectura do mismo, e gracias por ter diseñado un novo espacio de orgullo dende o que, coincidindo ou discrepando, repensar e seguir construindo o noso país. Máis nada. Buenas tardes. Chego máis, que senón non se sabe ben. Estou pouco habituado ao micrófono. Boas tardes. A mí presentaronme como presidente do Consello Social da Universidade de Vigo. Efectivamente, eu son presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, pero aquí non non veño desempeñando esa función, sino que por o contrario veño, porque son amigo personal de Beiras e un gran admirador del desde fai muchísimos anos. A amistad de Beiras e miña surge por unha circunstancia geográfica. Eu teño unha casa nunha playa, e en outra casa, coincidindo ca miña, reuníase un milloncinho da izquierda. Unha época, ano 78, ano 77, ainda non se había fundado o Bloque Nacionalista Galego. Entonces, era xente encantadora, xente extraordinaria, pero claro, non había indudablemente unha coincidencia nas ideas. Eu a eles representaba a direita e todos eles representaban a izquierda. Pero as relacións eran moi boas, eran relacións, pero formidables, non? E dicíanme, é ti a que ves aquí, ves de espía... Pero bueno, nestas ocasións teño a satisfacción que en algún momento determinado Beiras me dixo, deixa esta tropa e vamos tú e eu para o patio do teu chalé, vamos tomar unha botellinha de viño e vamos a falar. Claro, eu quedei prendado da sabiduría de Beiras, quedei emocionado, francamente. Foron unhas conversas, coincidindo un pouco co título deste libro que se vai a presentar, que me chegaron á alma, un home entrañable. E a maior abundamiento, falamos de música, porque ele toca o piano, e eu toco violín. Entonces, tendremos que afinar algo. Para facer un dúo un día, pouco, pero cualquier día damos un concierto xuntos, sí. A direita e a izquierda. Bueno, en outro orden de cousas, cando me invitaron a este acto, pues bueno, indudablemente sentíme moi moi reconocido e moi agradecido. E tuve a oportunidade de leer algunhas cousas, porque o libro é bastante amplio, pero a mí falaronme antes de ayer de que tiña que decir unhas palabras, e oxei un pouco o contenido do libro. Falaba antes Beiras que a posibilidade que houvese un tercer libro con suscripción antes da edición e tal. Esta é unha suxerencia porque os autores, as datas das conversacións e dos traballos inicianse no 19 de diciembre do ano 2001 e terminan o 26 de marzo do ano 2003. E indudablemente, se o libro como contenido ten todos estos acontecimientos que se realizaron en esta época e acontecimentos anteriores, indudablemente, destacar, por exemplo, que desde o punto de vista político fuches un único diputado no Parlamento de Galicia e dixáchelo con 19 parlamentarios, que podían ser 20. 18 que podían ser 19. Que foran 19. Perdón, eu creo que eran 19 que podían ser 20. Deixo. Pero bueno, deixámoslo. Millón, millón. Era 19, que era para casa. Bueno, pois digo que como a última sesión de traballo é do ano 2003, non cabe duda que desde o ano 2003 produxeronse acontecimientos extraordinarios que non ignorades, desde o punto de vista da comunidade autónoma, desde o punto de vista nacional e incluso desde o punto de vista internacional. Eu creo que isto justifica, indudablemente, un terceiro libro, non por unha cousa, bueno, que sea unha edición do que sea, pero o contenido, desde o ano 2003 hasta a fecha que se publicou o libro, que podía ser o ano 2006, hai acontecimientos, indudablemente, que creo que o justifican. Chamou a atención unha frase, pero non recordo que é o autor, que dicía, pobres dos que solo soñan dormidos. De Cunqueiro. Indudablemente, para min, Beiras é un soñador. Un soñador, indudablemente, con unha base real, pero non cabe duda que toda a súa personalidade, toda a súa obra, toda a súa configuración non é só de unha persona que sea moi realista, é tamén de unha persona que sea soñadora. Eu creo, a ti veñenme unha pequeno recuerdo, verdad, da obra de a poesía de Calderón de la Barca, de la vida es sueño, ¿verdad? Todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende, terminaba en el tema. Pero yo creo que tú, Beiras, soñaste lo que eras y lo entiendes perfectamente lo que eras. creo que desde el punto de vista político, yo en eso xa non me meto porque eu entendo pouco, entendo pouco de política, pero yo non digo unha cousa que sea correta, porque non é unha política, indudablemente admiro os políticos, pero non é unha cousa que sea que me interese. Tuve moitas invitacións, indudablemente, para participar en política, muchísimas, pero participo en aquelas cousas que creo que podo ser útil a sociedade. En a política, desde logo, sería unha nulidade, porque eu son moi pouco obediente. A disciplina de voto produciríame un trauma tremendo. Con isto termino. Fago unha gala, teño por gala ser amigo de Veigas. Eu creo que el tamén me quere, Falamos cousas moi íntimas, que non é o momento este de tal, pero indudablemente teño unha... Bueno, estou moi contento de estar en este acto, de estar ao teu lado. E con isto termino. Moitas gracias. Ten a palabra José Manuel Veigas. Por ramo, digamos, sí, por ramo verbal de este. Bueno, pois xa vos imaginades que estou un pouco grogui, non? Por decirlo en linguaxe coloquial, en non decir eso, que tamén é certo, pero sonaría bastante máis prosopopeico, non? De que estou abrumado, porque é certo, non? Mais ben un pouco esmagado, non? Porque bueno, eu pensaba que de todas maneiras nos viríamos a falar dun libro, non? O que ocorreu foi unha avalancha de buenos de conmovedoras palabras a respecto de min, non? Entendo perfectamente o porqué, non teño que decirvos como lo agradezo, non? Pero por a miña parte, por eso, eu empezaría por decir, xa falando un pouco do libro, eu, polo menos. Para empezar, este é un libro de dous escritores, que son Francisco Pillado Mayor, Pancho Pillado, na casa, e Miguel Anxo Fernán Bello, o bello entre nós, é que eu son o material do libro. É a segunda vez que me acontece, porque a primeira fora con o Cid Incesante. Eu realmente son o material do libro, non? E o que pasa é que cando fixemos isto, cando decidimos os tres facelo, ainda que pode ser un pouco demagóxico o que digo, porque en realidade decidímoslo facer cando eu dixen que, bueno, pois sí, adiante, porque eles querían facer xa antes, non? Pero no momento en que decidimos facer o libro, eu metime na cabeza isto que acabo de decir. Eu, no que imos facer, son o material. E o material ten que ser un material objetivo. É o objeto. O material é un objeto. E a única maneira de ser un obxecto é que resulte objetivamente tal. Pero como eu son moi consciente, e ademais o teño palpado na miña vida intelectual e profesional, porque a miña profesión non é política, a miña profesión é a docencia, a ser posible, claro, é a ciencia social, nas ciencias sociais, e a miña ocupación durante moitos anos ten sido a política, pero non o mesmo, non? Bueno, pois teño claro que ninguén de nós pode ser objetivo. Sempre hai unha carga de subjetividade. E a única maneira de que, entón, resulte un non posible objetivo é exercer a veracidade. E o máis difícil. Ser veraz. E hai unha deficiencia brutal de veracidade no, na maneira en que se producen as personas, o sea, que se producen, no? Na súa relación cos outras, e na súa relación cos cidadáns, cando cando exercen determinadas actividades. Hai moitas veces falta de veracidade na docencia. É moi frecuente que o profesor que está impartindo unha lección esteña ocultando todo aquilo que descoñece ou ignora. Por exemplo, e non é a política. E eu sei, non? Porque esa pulsión existe como un mecanismo de defensa, non? Eu teño dito moitas veces cos rapaces, cos estudiantes, eu fora de aí, teño dito que para mí o máis gratificante de tantos decenios de traballo docente é que eu aprendín dos estudantes e dos estudantes moito máis do que puden ensinar, non? E para empezar aprendín a pensar, non? E hai esa falta de veracidade, sobre todo, claro, como é lógico, na función política e institucional. E claro, non ser veraz na política institucional ou non ser o totalmente ou non ser o ou ser o só algunhas veces ou ser o menor medida do que realmente se pode ser pode comprenderse, pero que non se pode ignorar é que a partir da falta de veracidade comenzan todos os problemas, todos, porque no traballo político, se hai un sistema democrático máis ou menos imperfecto, máis ou menos aceptable ou non aceptable, deixémolo, en todo caso, se é un sistema democrático onde se exerce o que se chama democracia representativa, por lo tanto, onde os cidadáns elixen representantes para que efectivamente o representen, hai unha cousa moi importante que é un término jurídico, pero que está recuperado en estudos, en ensaios de filósofos contemporáneos que están a facer unha revisión da historia das democracias, por exemplo, das sociedades democráticas nos últimos 250 anos en Europa, que é o concepto de fideicomiso. É dicir, isto, a elección dun representante para os cidadáns, xurídicamente un fideicomiso. É unha comisión para representar que se basea na confianza, fideicomiso. E por lo tanto, o contrato rompes inmediatamente cando se falta a confianza. E a confianza empieza a perder por faltar cando se deixa de exercer a veracidade. Non se pode decir sempre en política o que un realmente pensa. É lícito que a veces un se autocensure e non diga determinadas cousas. O que non é lícito é que sustitúa o que debería decir ou o que pensa que debería decir por unha mentira. Por lo tanto, cando recordo que cando o Miguel Ángel Fernambello lá polo tal vez a primavera do 2001 empezaron a decirme, oi, sabía que retomar aquilo de outra maneira, con outro enfoque, etcétera. O que pasa é que ti estás tan cargado, tan non sei que, tan ocupado, tan... Bueno, moi ben, dados de conta, primeiro 2001, pois, todo o que estaba pasando neste país, o BNG era efectivamente a segunda forza política do país. O tivéramos a zona de deputados e o PP roubara nos uncos votos de emigración, naturalmente, coa carne de cañón do voto manipulado de emigración, un escano que éramos en 18, finalmente. E estaban no horizonte próximo ás eleccións de 2001, onde nos xogábamos moito. Estábamos a mitade da legislatura das legislaturas municipais encetada no 99, onde aquelo que no nacionalismo tantos compañeros e compañeiras viran como, bueno, desta vai a definitiva, chegamos ao goberno en coalición de 5 das 7 cidades máis importantes do país, aparte de outros cidades ou vilas, etcétera, non? Con alcaldía en 3 delas, este rampa de lanzamento, pero resultaba que esa rampa de lanzamento podía ser todo o contrario, podía ser o comenzo dun proceso de desgaste, que me armase credibilidade a respecto da selección de acadarnos o goberno da Xunta forzosamente, camiñando sobre as pernas ou as patas, nós o espacio socialista organizado en forma de PSD e PSOE, en aquel momento efectivamente eran moitos os problemas, moitas tensións, pero eu cando me dixeron eso dixenlles, non, o problema non vai ser ese, podemos irlo facendo a modo, o problema é que só eu estou disposto a que encetemos ese traballo de ir facendo sesións, ir conversando, ir gravando, si vos tedes claro dende o comezo de que cando rematemos e teñamos o material de transcribades, o máis absolutamente probable é que sexa impublicable mentras eu continue no rol político en que estou. Mira esa cuestión. Eu non estaba disposto a facer un simulacro de conversas. Quería conversar. E conversar significa ser veraz. E sabía perfectamente que a veracidade non é practicable sin costes, xa non individuais, sino costes colectivos, no plano da política institucional, non? Ou, en todo caso, practicable só pinga a pinga en dosis moderadas. Coa veracidade pasa na política un pouco como pasa coas sustancias esas típicas, non? Que son fármacos nunha dose e venenos mortais ou letais nunha dose superior, non? E así comezou o libro. E claro, que pasa? Que o libro que resulta é precisamente eu dicía llelo a unhas xornalistas hai un momento. Imaginadevos que personas que conversan con frecuencia ao longo do tempo, pasan os anos, conversan, etc. e que de súbito alguén colle un treito dese proceso de conversas e ese treito o transcribe e o mete nun libro. Pois é este libro. Non ten comezo, non ten remate. Cando se encerta o libro, inmediatamente en das primeiras párrafos, xa nin siquiera as primeiras páxinas, o lector ten a impresión de que isto vende atrás, de que a continuación dunha conversa, non? E cando remata as páxinas ten a sensación de que esa conversa continúa, simplemente que non lla pasaron ainda, non? Bueno, nese sentido, evidentemente é un libro moi vital, moi vivencial. É un libro onde é un recorte, un retrinco dun cacho dunha vida colectiva. A vida colectiva de tres personas que conversan sobre os temas máis diversos, non? E eu coido que iso sí é o gran acerto da confección e da configuración deste libro de conversas en concreto. Por isto non hai nin capítulos temáticos, nin rótulos, nin nada. Por non haber, nin hai nin siquera un índice temático, final, alfabético, por temas, nin un índice de nomes, de persoas, que supoño que será bastante incómodo para lectores que van a ver como este libro, a ver de quen se fala ou de cousa se fala, non? Aquí o libro, o único que é o que decía Pancho, non? Están, os capítulos en realidad son os cachos de grabacións que levan a data de tal a tal outra, non? Pero que efectivamente eso é a política. De que é a política? O grave é que a maior parte da clase política, mal chamada, da caste política, ignoramos, e o digo por unha vez en plural, agora que non estou en cargos institucionais, para que non pareza que me voto de fora, porque cando sí que estaba, cando era deputado, portavoz, candidato a presidencia, presidente do Consello Nacional do BNG, eu decía, a clase política pensa que eu votaba de fora, porque eu non era eso. Agora, en cambio, métome dentro. Bueno, pois a maior parte da clase política non sabemos que a política é eso. E, por suposto, como consecuencia en parte, e en parte non necesariamente como consecuencia esa, sino pola forza das cousas, a xente non sabe que a política é iso. A política é a dialéctica e a dialóxica. Por lo tanto, é o diálogo. E o logos, non? E os parlamentos chamanse por eso parlamento. Cantas veces teño dito que isto non é un parlamento, é un tatexamento, como moito. E xa cando as cousas estaban moi nervios, dicían que isto non é unha cámara de diputados, é unha cámara de gas. Bueno, pues, que é exactamente ese o problema, non? E é o que está a padecer os cidadanos cada vez máis. Os cidadanos do que se laian é de que non se sinten representados, de que se está vulnerando o contrato de fideicomiso. E que ademais non tiñen resortas para pedir contas, para exixir, porque non hai máis resortes que cal a decisión de tomar participación activa. E iso é máis complicado, ¿verdad? Naturalmente que isto que estou a dicir é un pano xeral. Dentro de ese pano non é uniforme, iso é un lenzo que ten moitos subespacios, naturalmente que hai moitas diferencias e dentro de iso, por lo tanto, hai espacios onde isto que estou a dicir non é aplicable. Que quero dicir? Que, por exemplo, unha das cousas que para min sempre foron absolutamente nidias e claras, e iso porque fui un privilexiado sin mérito personal ningún. Eu nacín onde nacín, cando nacín, no entorno no que nacín, e de alguna maneira a miña configuración interna, da miña personalidade, da miña cosmovisión e, por tanto, da miña ideoloxía e, por tanto, do meu nacionalismo foi por ósmosis. Foi por ósmosis, foi a través da pele, non? Pero sempre tiven claro que precisamente o nacionalismo é históricamente o espacio de expresión política ideolóxica desto que chamamos Galiza, onde nunca foi aplicable todo o que acabo de decir até agora. Precisamente. Dende Faraldo, os mártires de Carral, a xeración dos Aguirre, dos Rosalía, e se me apurades, no proto-nacionalismo que había nos ilustrados na ilustración. Eu unha vez recordo no Parlamento dicindo, dende a ilustración nos días o nacionalismo, alguén do PSOE me dixo o PSDK, dixome despois, pero ti como dices isto, que é, de la ilustración, eso? Bueno, pues mira, demóstrame ti que o que dixen non ten fundamento. Porque podes dicir isto e isto e isto. Por que? Porque aí está configurándose a concepción de Galiza como unha totalidade. E están os escritos de Pedro Antonio Sánchez, están os escritos de Lucas Labrada, están os escritos de Cornide, en todo. É a primeira vez que aparece un pensamento un pensamento que expresa deseña algo que é unha totalidade, ou seja, unha estrutura que Galiza é non simplemente un noroeste ou non sei que centella, verdad? Pero o que vou é que sempre no nacionalismo galego dende as orixes o que houve é iso. Por que? Pois foi unha razón, porque efectivamente era algo que isto tiña que combater para abrir un furado a luz exterior. Fora non estaban as tinieblas exteriores, as tinieblas interiores. E aquí había un furado para abrir a luz afora. E a luz eran as luces. Por eso falo do orixe do nacionalismo do 18, porque é o século das luces. De ilustración. E xurdamente o nacionalismo galego está absolutamente vencellado temporalmente ao romantismo, ao romanticismo. Pero ten a raíz na ilustración. Rosalía era unha ilustrada. Tan ilustrada que sendo pois pouco menos que de Padrón da aldea ou da aldea que era Santiago coñecía a Edgar Allan Poe a través das traducións feitas por Baudelaire. Como está demostrado na súa obra poética, por exemplo, no poema As campanas de Conxo. que é un eco do poema famoso das campanas de Garpoy, por certo, obxecto de un fabuloso e para min desconhecido até pouquísimos anos versión forma de cantata con orquesta de versión coral, nada menos que por Rasmanino, que ninguén o pensaría. Bueno, isto entón vou parar. Claro, isto entón isto é un cacho do río do tempo, 23 personas. É un cacho do río do tempo. E hai moito río do tempo, isto é un país dos 10.000 ríos, ¿verdad? Aquilo que decía Cunqueiro cando estaba a piques de morrer, no país dos 1.000 ríos, dos 10.000 vales, etc. Do río de Rosalío, río regatos pequenos, etc. Fonte, río regatos pequenos, está clarísimo, ¿no? É o país da diversidade, ¿no? E hai cantidade de cursos. Este é un cacho de un curso. E a cuestión está en ter conciencia de que hai que articular os cursos todos e non facer en coro, centella. A que viñeron os bárbaros, os bestias, me puxeron diques a todo e asolagaron todo. Bueno, pois o problema é si se fan diques na expresión política e se asolagan vales enteros nun país que ten só un escasamente 18% da extensión superficial como cultivable propiamente dito, verdad? Arable e con veigas e da mellos, non? Entón, ese é o que da cuestión. E cando un é veraz sobre todo eso, pois entón ten que saber que se arrisca a que moleste. Pero non hai ninguna intención de molestar, porque si teño claro, vou acabar, é que a veracidade é todo o contrario de, o sea, exercitar a veracidade é todo actitude absolutamente antitética de considerarse en posesión da verdade. Aquí non hai ninguna verdade, ninguna só verdade, porque a verdade é só o poder, o resultado, o resultado da xogo dialéctico de diferentes exercicios de veracidade. Ninguén ten a verdade. Pero ninguén ten a verdade porque non a pode ter, centella. Non a pode ter. Dios non existe. Nese sentido. Respecto aos crentes todos, pero nese sentido, non? Eso de pensar que alguén pode ter, individuo ou grupo ter a verdade, non. Ten unha visión que, si se expresa verazmente, contribúe a que se chegue a unha resultante que a verdade no senso daquelo que pode encaixar para refletir adecuadamente pois o vieiro a seguir en conxunto con a sociedade. E iso é moi importante cando se pretende na política, por exemplo, ensayar a vertebración dunha alianza de clases. Cando o Atrio e Manxeu nos coñecimos na casa de Pepe Fortes, na Pama Fortes Bouzar, da Unión Democrática Militar, que a mena que no momento estaba a piques de que metese no truño, verdad? O que ti contas é que en realidad é que pasa que a mí me interesa moito máis falar contigo que és de dereitas que falar con un compañero de toda a vida que lo veo todos os días porque non aprendo nada. E contigo sí. En todas as cousas para poderte cometer mellor. Eso me pasa aquí, tío. Estamos. Bueno. E o que decía o Álex, do de Sabucedo, xa non me lembraba en absoluto de eso. Pero claro, tampouco me desconcerta no sentido de concho, pero así. Non, porque o que sí é certo é que eu sempre tiven un enorme respeto polos analfabetos. E que quero decir? Un enorme respeto por toda esa xente que ten unha enorme cultura, unha enorme sabiduría, que ya están facendo perder a marchas forzadas un auténtico etnocidio salvaxe que se está operando nos últimos 15 anos deste país, que para sublevarse simplemente, sublevarse masivamente, é que as élites consideran analfabeto, es un analfabeto, es ignorante. Eu teño dito alguna vez Pois de Jesus sí que non está isto aquí, menos mal. Este é un país como colonia que é, é un país que enxendra esperpentos, por eso enxendrou ao criador da figura literaria, e non só literaria, figura artística de cosmovisión do esperpento, ben claro, onde súa disdán elite, pretensas elites, levan até o paroxismo aos vicios e as eivas que denuncian sistemáticamente exclusivamente na base popular do país. Cantidad de veces, falando, tomando café con personas, non amigos, sino personas coñecidas, un abogado, non sei que, un médico, que empezar a falar, non? E a conversa vai lindo. E claro, pois sale o concho, Dios, pero estos paisanos non hai manera, botan a fraga todos, vai Baltar, falles unha manada, e ali van detrás, como as ovellas, e non sei que, e os outros non sei que centella, tal e cual, todo así, verdad? Sigue a conversa, e de repente a conversa empeza a desplazarse cada eidos da vivenciais e máis próximos, no colexio de abogados que pasa, a profesión non sei que, e de repente empeza a ver, e de repente coño un deles e digo, macho, te daste de conta de que estás ti levando o paroxismo que acabas de denunciar que facían os paisanos, ou non é verdade? Entón, eso é precisamente unha das claves para poder desalienar, para poder liberar, e para eso hai que exercer a liberdade. E a liberdade costa moito. A liberdade de pensar costa. Eu sou un libre pensador. E a máis no sentido do século XVIII. Se cadra, o meu marxismo non é máis que un ingrediente complementario. Ou son un libertario, non sei. Eso de menos o que sexa veiras. O que quero dicir é que eu estou encantado de que haxa xente que aprecia que se falen as cousas, que se dialogue desta maneira que está neste libro, que haxa xente que o compre, que tamén fai falta que as editoriais sobrevivan, porque senón van extinguirse, porque o proceso de extinción da producción literaria, da producción editorial en Galicia, é unha ameaza que está aí. E en relación coa propia identidade idiomática, etc. Entón está moi ben que se vendan os libros, e de logo non só é reconfortante, é unha festa que personas tan diferentes como as que están en esta mesa pues, teñan falado tamén de mí. É unha festa que se dialogue. E por lo tanto, si é posible, pues, que se dialogue dende aí, e non comigo, senón con estas outras personas. Moitas gracias. Na intervención de Xosé Manuel Veigas e a vibración que as súas palabras producen nos deixa así a min nun estado de certa contemplación, non, polo discurso. E quero dicir que son as 5:10 e que o Ateneo de... Quero dicir que acabo de facer todo o contrario do que predico. De enrollarme con unha persiana e ocupar o tempo que tiña que dedicarse a que falase a xente. Pois sí, pero podemos facer outra sesión mañá. Esta entidade que nos acolle, tan xenerosamente, pois, pecha as súas portas, só cabe darlle as gracias unha vez máis a Andrés Mazaira, a Emilio Batrio, que nos acompaña, a Alexandre Sánchez Vidal e a todas e a todos vostedes. Este é o padre Silva que... Moi breve. Moi imposible. Pero moi breve, por favor. O padre Silva non se marcha de dicir algo, ben? Non me cando entrei estaba pillado falando da beleza dos discursos de Veigas, que é difícil escoltar a moitos políticos, pero sin embargo escoltar os discursos de Veigas é unha formosura. E teño que dicir que o primeiro discurso que na transición fixo o Mourinho Veigas fixo na capela de Bembostra. Sí, señor. E eu agradezco-lle moito que fose ali o seu bautismo. No 76. Nunha igrexa puse profanarla os esbirros de Manuel Fraga. Ali dentro. E queria dicir outra cousa públicamente. Só outro día fui a Santiago para verte, non te atopei, estaba moi ocupado. Porque ti que falaches ahora de liberdade, e se foi a túa característica, eu teño neste momento un grupo de nenos presos, secuestrados en Ourense con silencio de todo o mundo, de dereitas e de izquierdas. E queria pedirte unha cousa, dá un zapatazo, quítame a eses nenos que vos apresaron, que están secuestrados en diversos lugares onde o Manuel Fraga unha noite pois leu se pode fazer algo. Verei o que podo facer. Pero como non son cura, non podo facer milagros, eh? Moitas gracias, moi boa. Fallo corte de nós. Ai, moi ben. Non, si és tú. Que bo. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoiando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.